پارا مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی شپگشتم نمبر پس دا سورت فرقان نا او پا ترتیب دا نزول کی وصل وختم دے پس دا سورت واقعی نا دا سورت نازل شوی دے ربط دا دی سورتا د مخی صورت سرا پیسو جو باندھو ہر کلا چمک کی صورت کی استحزاد مشرکینو ذکر شواد نبی علیہ السلام پوری دی صورت کی رب العالمین تسلی ورکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ددی و جنا ور پسیراڑ یا مخی صورت کی اعتراضات د مشرکین ذکر کا چدا پیغمبر بازارونو کی گردی خوراکوں نے کئی دا کئی او دا کئی دی صورت کی اللہ رب العزت تخفیف ورکی مشرکین تا یعنی یرا ورکی مشرکین تا چو مشرکانو صحیح شئی گورے یا مخی صورت کی اللہ رب العزت د موسیٰ علیہ السلام واقعہ مختصر بیان کا واقعہ د موسیٰ علیہ السلام مختصر اشاروں کا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه ہارون اخاہ ہارون وزیرا دی صورت کی د موسیٰ علیہ السلام دعا کی تفصیل کئی ردی و جنا ور پسیراڑا امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلا سلوکم علیہ اجرا زمون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو مکی والو تا چتا سنس غوارم نا دغرن دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حالت دا دریاب باندی چی فکانا کل فرقن کتو دل عظیم اغا دریاب چی پزائے عبود ردلوی لکا اچ مقام اخکار دو لوی لوی غنڈی وی یا دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حالت دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام باندی چی فرعون موسیٰ علیہ السلام توئی چی وڑو کے ملوی کرے وی دا شان نور رب تنم دی چی سرے سوچ گئی خلاصہ دا صورت آ سورت کی دو خبری بیانی یو خبرا نجات المواہدین او دویم خبرا ہلاک الجاہدین اللہ مواہدینو تا نجات ورکی او پدی باندی او واقعات بیانی او اللہ ہلاکی جاہدین انکار کن کی اس خیال کی تا سین میم اللہ علم دے پمانا ددی عروف تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دے کتاب دی المبین مبین چکل سر دو صورت کی راشی نپائی کی اکثر دلائل نقلیہ ذکر کئی دمخنو انبیاؤنا او دی صورت کی واقعات دا انبیاء و دلائل بیانی دلائل نقلیہ نو اس خیالو کی ترجمے تھا اس خیالو کی ترجمے تھا تواسین میم اللہ علم دے پمانا ددی عروف تلک آیات الکتاب المبین دایاتنا دا کتاب دی المبین واضحا لال لکا باقی نفسا کا شاید ہلاک ان کے اخ پلزان لڑا نبی علیہ السلام ته وی تخپل ځان هلاکه حکم خبر الله یکون مومنین دا چې نشي دوی د مومنانو نه دا چې مومنان نه جوړیږي نو ته په ځان هلاکه نه دی راړي ما او ته دعوت ورکا ان شاء کچر کوئی چیز زمونگا رو بلی گو دی باندی دبرنا آیاتن نخا فضلت آنا قوم نو بگر دی ستون دی لا آغی لرا حازین کتا اللہ وی بے سی شنو اللہ تو قواس کت دوارو تشب اللہ وی کچر کوئی چیز زمونگا رو بلی گو دی باندی دبرنا نخا بسو بگردی ستونا دا دوی اغیل رخکتا او ندے راغل دوی تا من ذکرین سنسیت دا میرا بان باچا طرفنا مودسن تازا اللہ کانو انو مگر دی دا اغیل موری زینی راس کون کی فقد کذبو پتا کترا نسبت درو کردوی انبیاءو تا نخو مجزاتو تا فسیاتیم بزر دے چرا بشدی تا خبر داغا چودی دا اغیل پروتو کی کون کی اس دلیل عقلی ایک گور ندی عزم کے تا کم امبت نافیا سمرا زرغن کریم پر عزم کا من کل زوجن کریم دار قسم جوڑو عزت مننا تازہ تازہ عزت مننا ہر قسم جوڑو کریم تازہ تازہ نا ان فی ذالکا یقینن پری کے نہ خدا ہاں وما کان اکثر مومنین او ندی اکثر دینا مومنان او یقینن رب سادہ اللہ دے غالب و رحم کے ان کے ذات هو العزیز الرحیم دا اللہ دے غالبا گردل تے دو صفتوں دا اللہ ذکر کر دو صفتوں اے عزیز زوراور دے زوراور ذات رحیم رام کو ان کے دے ویز نادا رب کا اس دل تنا دلیلی نقلی ذکر کے ہی پوا کیا دا موسیٰ علیہ السلام او واقعی دا موسیٰ علیہ السلام تفصیل کی اللہ فرمائی و ازنا در ابو کا او یاد کیا وقت کیا جی ذکر واسطا رب و ازنا در ابو کا بلکہ نا یاد کیا چی آواز کرو استا رب موسیٰ علیہ السلام تھا انی تل قوم الظالمین کلار چا قوم ظالمانو تھا قوم دا فرعون تا لا یتقون اے ولی میری گزی دا اللہ نا قال نبیلی موسیٰ علیہ السلام ربی اے زمان اللہ انیا خافوی کنن زیرے گما ایو کذبون چی درخ جنب کی ما ویزیق صدری و تنگی گی سین زمان ولا ینطلق لسانی او نچلی گی جب زمان فارسل الہ حارون بس اولی گا حارون تکا صدا جبریل حارون علیہ السلام تولی گا چاہتا دی موئی چیتا موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرعون پا مخالفت کے دا فرعون تا پا دعوت کے خبر پوچھ نو فارسل بسلے گا الہ ہارون ہارون تا سوک جبریل ہارون تا جبریل لے گا چدا ہارون ما سر تیار چھ علیہ السلام کلچ موسیٰ علیہ السلام تو دا دعوت دا پارا فرعون تا علماء لکلی پلا رکی موسیٰ علیہ السلام یو گنڈے کانے پروتے رب العالمین ورتوی اے موسیٰ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ صاحب دیکھانے تا ڈانگو رہی راو آچو چھے دانگوری راوا چھولا پائے کے بل کان ویدے بل تم دانگوری راوا چھولا حتی کرتے کرتے سو کانی اخیری کانی تے چھے راوا چھولا آئے کے دن نہ چنجے ہو او چنجی پخلا کشنا پانمی ہو لے ریس کے راز دادی حکیم محکم کولو دا پارا چھے گورا اے موسیٰ صاحبہ تدا پروا مساتا چھے زمادا بی بی او اولاد بسکری و دے خوشی بیابان زنگل کی رازق زیما دی کانی کی چرتا سرے نشتے چرا چنجے تیرا وطلی او دا پان شکولی دی چنجی تا پخلا کشنا پانا ورکا ان کے سوکو دا کانی دن اللہ نما ہوتا تمراکا ان کے اللہ دی رائے کی نصف خیر کوئی فارسل بس لے گا ہارون علیہ السلام تا استادے وهم علی ذنبن او دی لرب ما باندی ذنبن بدلدا یا ذنبن بوئی دے ذنب لون کے وضاحت کو علی ذنبن یو مانا بدلا دم مانا زم بوجھ او دم مانا گنا زم پمانا سسرا گنا چکلا پمانا گناشی نبیا بمانا داسی چوہم او دلرا لیا پما باندی ذنب یعنی فی زامہم ولہم علی ذنب فی زامہم امام راضی تفسیر کبیر کو دلرا پما باندی گناہ دا فی زامہم پارا خیال ددی کی ذکر دئی سڑے میں والو اگر نساوت لیوا دلئی پا خیال کی ز گناہگار یما س امام راضی ہوئی مات توجہ کی خواہ دل گناہ دا پما باندھی دئی پا خیال کی آگے کو موسیٰ نبی گناہگار شیوے نو کر سڑے چوال ساتے ہوا تے موسیٰ علیہ السلام ارادہ پنا خود دئی پا خیال کی ز گناہگار یما او گناہگار شمیر لشم نو دئی پما باندھی گناہ دا یریگم چما با قتل کی یا زم پمانا دا بدلی لہم علی زمبن دوی لرا پما باندی بدل دا نفا خواف ایک سلون بس یریگم چوبو اجنی مال را زم پمانا دا بدلی خبر کوئی شوی کہ پہنش یا ولہم علی ذنب دل رپ ما باندی بوجھ دے بوجھ ذکر اللہ قرآن کی ہوئی فنجیناک من الغم بس نجات درکم تاتا من الغمی دا بوجھ او مصیبت نا من الذنب نوئی من الغم ہوئی خا دا غم نا دا مصیبت نا سورۃ طہٰ تلوستم آیات کی ہوئی ذکر کے چریدا پمانا دا گناشی نماتا ہو تو ہی چی بیابا دا امام راضی کھول دے فیزا مہم دا دائی پا خیال کے دے گنانگارے او کتوے نہ موسیٰ علیہ السلام نہ گناہ شی ہوا لکہ مودودی ہوئی پقپل تفسیر تفہیم القرآن کی نو بیاز تا تو ہے چھ سورت تو آکی ہوئی فنج جیناکا من الغم بس نجات در کمون تاتا دا غم نہ آل تا من الزم بولی نہ ہوئی چھ نجات میں دا گناہ نہ در او کتوے چھ دا گناہ ہوا دا سکھو گناہ دا پقپل ایمانی لیکن ما دا امام راضی کول ذکر کر چھے فی زامہم گناہ دا دی پا خیال کی او کتو اے چھے دا گناہ دا نو موسیٰ علیہ السلام سکور کرو خود قتل ارادے نوا او پاد میں ارادی گناہ نشیرات لے لقا سورت عذاب پنگم آیات کے ذکر کی لا جناح علیکم فی ما اختاتم بی ولیکن ما تعمدت قلوبکم بی اللہ وی چھ ارادہ ندا قصدن ندا ندا گناہ نہ چل اللہ وی نشت گناہ پتاسو فی ما پاغسی کی اختاتم چھ تاسو پہ خطا شو پہ خطا بانی گناہ اس حدیث کی را دی اے روجو کی چاہ گلاس کھلے لو نہیں سوبس کی یا خوراک کی نبل با آواز نور کے کہ او بدبخت سدی روجی دی مخورا نبی علیہ السلام وی پریدا آواز مور کو ذکر دادا اللہ مہمان دے اللہ پہ خرئی اللہ پہ اس کئی نستا سکار پیر رجا چاو قولن دا گناہ دا. اللہ وی نشتے پتا سبانی گناہ فی ما اختاتم پاغت سکی چتا سکی خطاش. او پنزم و جداوا چی موسیٰ علیہ السلام قبلوی صورت کسس کی رب مما نعمتا لیا فلم اکون زہیرا للمجرمین, زدہ مجرمانو امداد نکوم. نو کچری دا جرم وے نو موسیٰ علیہ السلام بیا اولی کولو شپگم دا چی موسیٰ علیہ السلام چکل بل کیپتی کتلولو نو فلم مارادا ایب تشب اللذی ہوا دو اللہما دلت قتل ارادہ ہوا شمل پی کولا نو دا گناہ و ٹک دا. لیکن کل چی اغلن بے سپیڑا ورکڑو نو غیر ارادہ نو خبر اپوی اڑن بھی کی اگو ایسے دبن سپیڑا ورکا ساتھ ہوا دی دویم کی ارادہ ہوا خبر اپوی نشو ارادہ دے قتل چنی دیتا ہوئی قتل خطا او قتل خطا بانی جرم نے رکھا اللہ پر نزبانی. مودودی سے وہی گناہ تشی ہوا بھائی گناہ منانا تو لوگ خاندل سیب میں ہوتا ہوئی سوئی. اللہ فرمائی ولو مودی لیا پما باندی زمبن بدلدا یا زمبن فی زامیم گناہ دا ددی پا خیال کی بسیری گم چو بوجنی ما. اے اللہ مساویم وی او امام راجیم وی زمبن فی زامیم گناہ دا ددی پا خیال کی یری گم چی قتل بکی ما. اوی ورط رب العالمین کلا ندا سے ندا لار شئی دوارا بی آیاتنا زمون پا موجزاتو یقیناً زتا سرما مستمیون دو غوکی خودن کنا یعنی مستمیون داوری دن کنا تاسو خبر آورم بس لار شئی فرعون تا بسوائی ورطا یقیناً من دوارایو پیغمبران دو طرفا درب دو مخلوقاتنا یقیناً من دو رسول رب العالمین یعنی کلو آئیدن مننا ہر یو زمنا رسول دے دا اللہ دے طرف نہ بس خوشی کا زمن سرا بنی اسرائیل. او فرعون بنی اسرائیل ما سرا خوشی کا بس خوشی کا زمن سرا بنی اسرائیل. قالا ویلو ورتا فرعون علم ربک فینا اے تربیت نے یہ شیستا زمن پکور کی عالم نربی کا اے پالن نشوی ستا موسا فینا زمون پر کور کی ولیدن پور کوٹ والی کی ولبست فینا او وقت تر کرتا زمون پر کور کی من عمر کسینین دو مرستان چن کلونا دا پخپل احسان زبادی. او موسا تقوا غوی گور زما پر کور کی وڑو کلوش یرک دی سر موسا نبی غلش مسئلہ توی تری سم کرے پاس سو دری تا تو پاس سے نخان دے نور تو جم خرابی نو تا زمون پکور کے وڑو کے نیلو شی گور کے دے احسان دے وجنا دے پریدی غلط پریدی دا بیان لیکن موسیٰ نے بھی پرواہ نسبت بیاور تو ہوئی. او موسیٰ فالتا فالت کلتی فالتا کرو تاکار فالتا چکڑو تا التی آگا فالتا چتا کرو وانت من الکافرین او تتن انکار کے گورا. اس موسیٰ نبی یرئی او خال دیوام اگا کار چی دکڑو اکار نو گورا دا دا تازیم امر دا پار دا مبہم الفاظ را لی اگا کار چی دکڑو اکار خال دیوام اس سے انکار کی توجہ کی اس سے انکار کی خبر پونش نو مبام گنتی ذکر کو آکار چی دیکھ رہا آکار آل دیوام نو چې بیزړه غونتی وی هغه استپ حال بو یرا او یری او چینری هغه ورته وایا کړه زبستا الله سره چلو وایا خیال یو دل تونډری کی دی میانګل بابا کا صفای کې می درس کولو نو میانګالو کې او کس دان ته دل کول کلا خان می چې په قران هم پویګم حدیث پلار کې ملاو شو بات شروع شو ما ورته ته په قران پویګی ولې نه پویګم ما زمانہ او کا فالتا فالت کلتی فالتا وانت من الکافرین اگر ما تو دا قران کې نشته ما شته سورۃ شورا کې غوتا ته معلوم نه دی معنی نه درې دخل کو په مخ کې ملامت می کو پچو کې ما داوی کې شکرانی اخلي او هغه وخت کې د بابا نه را پاسیدلو چلی پلاس کې نیولو چلو او یو چرګوړی ورخاتو ما دا چې ته بابا ته شکرانه چارا وړي ودی خنجر راواز خیال فالتا کار کلوتا فالتا کارتا التیا کار فالتا چکړ دیو خوشی و فالتا او کار کلوتا فالتا کارتا التیا کار فالتا چکړ ہوتا وانت من الکافرین ہوتی دین کار کون کنا قال ان ویلو موسی علیہ السلام فالتوا ما کړوا کار لرای ځن پاغه وخت کی کله نو ځا وانا من الظالمین او مز من الظالمین درو کی دن کو نتا نا تفسیر المانی او تفسیری کتبی مانا کی ظالم یعنی وانا من الناسین او مز دیرون کو نتا نا یو مانا ظال پا مانا دروکی دو او دیم ظالین پا مانا دہیری دو او دیم ظالین پا مانا دا موابطا نا تولی مانی کم ثابتو من نوزا چا پزر کی چی کوگوالی اگر دا تولی مانی دا نبی پا شان کی پریدی او اگر یو مانا راوالی دا گمراہی دیگر موسیٰ علیہ السلام نوی چی دا گمراہ ہوا دے پدی دیر خپشو چی کپتی نے سپے رہتے ہوئی موسیٰ علیہ السلام گمراہیو کا موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا رسائل مسائل لسم صفبانی ہوئی مودودی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا ذکر خپل ہوئی وانا من الظالم و ظالمہ استاد پیغمبر سر تعصب دے نغنور مانی پریوی او غیو را واقعی خیال زال پمانا دروکی دو لکا صورتی سجدہ لسم آیات کی صورت احکاف اتیشتم آیات کی صورت انام لگ راوالو جا صورت انام راوالو جا زال پمانا درکی دو اللہ فرمائی انظر کے فکذبوا علی انفسهم اگورا سرنگ دروغوی پخپلو زاننو وزلانو مورک شل دبینا چودی یفترون دروغ جڑون کی زال پمانا درکی دو سورت اعراف اگورا اخیر آیات کی اللہ بوئی اینما کنتم تدون من دون اللہ سش ولاغا چوئی تاورا مدد کے ان کی سوا دا اللہ نا نوائی بدی ظلو انہ رکشل زمنا ظلو انہ رکشل زمنا ظل پمانا دس سرا رکھے دو سرا لکہ سورت قصص پنزاوی آئیم کم وئی او دو شان عدیس کم راجی زلا آدوما آدوما الاخر رکو دی لره او بلا یو بل مرگری رکو یو بل مرگری او اشعارو داربو کی مرازی غدائرو مستبشر غدائرو مستبشرین راتن الى اولا تزلل اقاسا فی مسنا و مرسل فی مسنا و مرسل گررو کی دل دشان عربی زل الماء فی اللبن زل الماء فی اللبن او با پا پیو کی روکی شوی او با چی پا پیو کی گڑی کی نو او برو کی شکن دا پیو سپنوال زیاد نو عربی زل الماء فی اللبن او با پا پیو کی روکی شوی نو زل پا مانه دا سسرا سسرا روکی دو نو مانا و وانا من الظالین قوم زو در کشونا تانا او سڑے چموالو نبیا چرت لارو شعیب علیہ السلام کیلی تا موسیٰ علیہ السلام لارو وطن تا اوال تیلس کیا لسوک شعیب علیہ السلام نے مزدوری اغسطاو خدمت کھولو نو کری کولا او بیا شعیب علیہ السلام پر لورور کرو نو اٹیم کی لس کیا لہ موسیٰ علیہ السلام سو رکشو دے فیرون نو تلو دے ممانا وانا من الظالین اوم زو دہیر ان کنا مجھ سے بھول گیا تھا آپ نے مجھے یاد کیا مانا خوی تیر شوی تا سے یاد علم نو قرآن ہوئی سورة بقرہ کی انت ذلہ دعوما فتذکر دعوما الاخرى 282 آیات کی کہ ہی شی یود دوارنا نو فتو ذکر داوما الاخرى یاد بکی ورتا غبلا سبکی نو مانا من الظالین هم ذا دیرون کنا او ما تاو تا تفسیر قرطبی او تفسیر المانی اوال درکا چغوئی وانا من الناسین هم ذا دیرون کنا نو تان زیر شو ما اس چراغم در تیاد شم موسیٰ علیہ السلام فرعون تسوئی اس پوری دنیر شم او چراغم مسئلہ در تبیانم نو یاد شم در تیلا وانا من الظالم پر خبر کوئی یا ظلم پر مانا دا محبت ظالم پر مانا دا محبت کی ان کو نا سمانا وانا من الظالین او زو دا محبت کے ان کو نیم اللہ سرا دا اللہ سر میں محبت تے دا اللہ دبین سر زکر در تازر شمراغم توحید بیانو یا وانا من الظالین او زو دا محبت کے ان کو نا دا مظلومانو سرا دا مظلوم سر میں محبتو نا غزالن تا جی میں سپیڑا ورکا ساتھ ہوا تھا دا مظلوم سر محبت کے ان کیوں او قرآن ہوئی سورة دعا کی ووجدک ضالا فہدا بس مندلہ تعالی دا محبت کے ان کے دا دین سر نفادا لاری در تسمکا ضال پمانا قرآن ہوئی ووجدک ضالا فہدا او سورة یوسف کی اللہ ہوئی چی یوسف علیہ السلام اگرونا پلار تو ہوئی منگوینو تالرا فی زلالک القدیم پاگا محبت پا خوانی کی دے یوسف سرا تالا ترو سے یوسف نے دیر شوے چل سر چی یوسف علیہ السلام بارکی وی چاہی علا صفا علا یوسف حی افسوس پا یوسف نو رونے ہوئی انی آرا کا فی زلالک القدیم منگوینو تالرا پا محبت پخوانی کی دے یوسف سرا نو زلال پا مانا سرا تولی مانے ثابت شکن نو مانا وانا من الظالین اوم زدتانا درکشونا زدتانا رکشونا خوص راغم ما سره زما قوم پرې دګنی ګورم در سره ففرار تو منکم ز تختی دلهم تاسنا لما خفتکم کل چی اردم تاسنا نفابلی بس بقما طرف زما حکمن علم وجعلنی من المرسلین ویگر دلم زده پیغمبرانونا و تلک نعمتن او دا نعمت گوڑ استا دے جستا کور کی دوڑو کے لوشم داوڑو کے نعمت گوٹے دے نعمتن نعمت گوڑ استا دے تمنو علی آتیز بادی پما حالان کی ان عبدت بنی اسرائیل تا غلامان کری بنی اسرائیل طول عمر زما قوم غلام کرے اگر گٹلے ہو تا سٹلے دا ما یو سو کال تاثر کی تیر کرن لگر آبان اس بادی حالان کی زما قوم طول عمر گٹلے ہو تا سٹلے اگر دا نہیں خبر پوچھے کہ پوچھ نہیں پوچھ زما دا قوم اتانا تیرے ظالمہ ویلو فرون سوک دے رب دا سوک دے پالن کے دے مخلوقات دا مصر رب العالمین فرعون وی خلق راغن او موسیٰ وما رب العالمین سوک دے پالن کے دے مصر سوک دے پالن کے دے مصر عالمین دے مصر ویلو موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمان نو دزم کی دے او آج پا منزر دوارو کی دی کہتے دے یقین کہ ان کو نہ زما رب دا اسمانوں و زمکو مالک دے او پا مزدری کی جسی داغی مالک دے دا دیر لیو خیار و ظالم بچے خوا دے اس سکے خلقو تو یو آو رہی تا موسیٰ قبر آو رہی وہ رب دا اسمانوں و زمکو برو منو کن خلقی ورطان علم سول فغم دا لگا دن علم سیدل سوا ویلیو موسیٰ علیہ السلام ویلیو فرعون آگا چاہتا چی چا پیر دنو اے او رئی تاسو ویلو موسیٰ علیہ السلام رب تاسو دے رب دا مشرانو تاسو ولنو او سا یو خبر موسیٰ نبی نپریدی ور پسیشا چو ور پسیش بیا سب ور پسیشا چی دشمن نوار جو در خطا شی لکن موسیٰ اگر یو تپوسو کو پاگر یو تپوسی دا چی خفیمانا ک چگوی وما رب العالمین نوی رب السماوات والارضی وما بینو ما نبیاوی ربکم ورب آبائکم الاولین رب ستاسو دے ورب دا مشرانو ولنو ستاسو دے اس توجہ بد دے چر دا خو دو کار رات ہو کا تو زی ربو نمان المز دا دی وضاحت کئی دا دی تشریح کئی نو فورن بل پاٹ بد لے گورت دا موسیٰ نبی غصہ شیو دا خبرت پاتی شی تا ند توحید خبر با پاتی کئی تا با غصہ کئی خود تب اخفل توحید والا خبر نپری دیخا گورت دا فرعون چالی دی اوی فرعون ویلو فرعون یکینام پیغمبر ستا سواغا چرالی گلے شوی تاوتا لمجنون لیونے لے او چی تا تا لیونے اوی تا غصہ کئی موسیٰ نبی غصہ کئی ویدا لیونے لے نو ویلو موسیٰ علیہ السلام رب دا مشرق دے و رب دا مغرب وما بینو ما حاج پا مزدری دوارو کی دی ان کنتم تاکلون کئی تاو داکل نکار غصن کی شیخ القرآن وی ما خوب بولی دو نبی علیہ السلام ما خوب کی اولی دا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اولی دا پیو سرے میں بل اولی دا چی اگر آگے اگوی ما داس ہوئی نو اگر داس ہوئی ما لاس ہوئی اولی را غصہ دے دا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ متواب چی دا غصہ دے دا سوک دے دا خوب حالات دے پی ما تاوی جدا موسیٰ علیہ السلام دے پی ما بھی یا خدا یا چی دے دل تا دو پر غصہ جی فرعون پر دربار کی دے سمرا غصہ کرے دے چی دے اس تک سور دے دا غصے نا نبی علیہ السلام مخطا دا سلاس خودے و تقریر کی چی دے بل آگا ٹیم کی سمرا غصہ ہو رب دا مشرق دے و دا مغربا چی پا مزدر دوالو کی دی کئی تاو دا کل کارا غصتن کی کار کل در کیوی نو زمان رب دا مشرق و مغرب دے قالا نویلو فرون کچرونی اتا الہ غیری الہ سوا زمانا نو خام خاو بگردم تا من المجونین دا جیل والونا او موسیٰ کالا مانا الاوری بل الاو من جیل تا بدی واچو اس دا جیل پا دم کے یری قالا موسیٰ علیہ السلام ویلو اتاکمو لی بی سگن تمالا فی سلپ جیل کے او کذا لاس دیزا قال ویلو موسیٰ علیہ السلام اگر کراغلیم تاو تا پیوشیخ کارا نو بیاوم جلتا چے که زما موجزا او دلیل واضح ہے. قال نویلو فرعون بس رارا بی اغا موجزی تا کئی تدرشتنو نا بس خوردولی و موسیٰ علیہ السلام دانگو رئی اصاو دانگو رئی خپلا بس ناگا ودا اجدہا اخکارا فیضائی آسوبان مبین بس ودا اجدہا اخکارا او صورتی تو آکیوئی حیتن تسعا دا نرے چمچا مارو آل توئی نرے مارو او دل توئی صوبان مبین مفسرین وئی صوبان مبین دمرلوی اجدہا چی خلے کلاو کے کنا نو دا لاندینے اربوز دا خلے تای دا فرعون دا تخت سرو لگیو او دا برنے اربوز دا خلے اگر دا فرعون دا مال سرو لگیو چلا چی خلے کلاو سمی او غطا اجدہا مارو خامار چی ورکو غٹا بلاو صوبان مبین اجدہا اخکارا دلتو ای صوبان مبین اوالتا صورتی تو آکی وی حیتن تسا کلوی جانن نرے منگا ما نرے منگ مارو جانن منگرے ہو نرے مارو کلوی حیتن کلوی جانن او دلتو ای صوبان مبین دیکھ اشارہ وی او خبری تا چگور صورت قصص کی کوہی طور کی اللہ ورتو ای غرزو نو صورت طه کی ورته یو غرزو نال تحیتن تسا کله وی جانن وړم وړکه مارو منګری آل ته چون کی مقام د چاو د دشمن نو مقام د چاو د دشمن نو آل ته الله دې او موسی نبی دې وړکه مار جوړ شي او دلته چون کی مقام د دشمن دې نو سبحان مبین غطا دا اشاره ودی تا شخپلو کی نو زان دیر کمزوری گرا او چکل مبتدین و مشرکین و پا میفل کی ناس تی نو ہو باو زان نجور تورتے زمو ناسی رکھو چی دشمنو یاری فیرون تیو یاری دا داسیو یاری دا چی دا تق نرو گرزی دا بے ہوش نو رخ پیو لگی دا علماء لکلی پرتو کی گندک خیال داگی نو یاری نو چی پرتو کی گندک دا پرتو گندک دل با پی بیاوی نگون تیرا وینتی شورو شده یاری بیاو پیلا کده خزو ماهواری وینه راتلا بس بی بیرتی کتا پویدو بناو وینه باتی شورو و دو بیا پینسی خکتا ساتلی پرون جمعی موسکی منگوی گن دو پینسی والی خکتا ساتلی چه دا وینه می سوکونی وینه او دو بانی با وینه لکده خزو ناگه هاراتلا نو پینسی خکتا دا چا ساتلا دا تو نو دی چه پلار روانی او پینسیخ کتا اینو ورطای والی سوینا میرا شورو شوی رسا بیا با نوخ کتا کئی بیا با اوچت ساتی علیکن نر سلی چوی زوان اوچت پینسی ساتی کل چی آغا احادیث زما پا علم کرا دلی دی پا اللہ یکینو کا ما چرت بیا پینسیخ کتا نی ساتی او چو سا کل باطل ناقواستا پر تو آس سستوی پینسیخ کتا شی نراباندی او جو عجیبا ہونتے کیفیت رازی بیگایو مرگری خبر کولا وی د بلوچستان چې څومره لوی لوی مولیان دي هغه به طالبانو د خپل شاگردانو مخه ته سرګټو لګی چې به پروا نه سات او پینسی به خپل کې راکې شي او پټکې به دومره لوی والی چې توبه او وی ټول د اوټونو والی دي وی اوټ شهادت ته او اوټ گواہی دا او چاچ ورنه کو سړی کفر ته وځي پیدا خبرې تو لیوم دغه مولیان مای بس دغه سیدینو بیا ملا خیر اللہ فرمائی صوبان مبین واج داخ کارا راوی اکف اللہ صلی اللہ بسود آلعاس اتک سپین دا پاردکت ان کو ویلو فرعون پلی ڈالیتا حولو چی گیر چاپی را دنوا یکین انداد جادوگر پویا ارادہ لری چوباسی تاسو دزمکی ستاونا پا جادو پل سرا وردلت اسلم سید او چې سړی ته وایي چې زمکه کلی نه دی وباسي نو وسکیږي نو وی وباسي تاسو د زمکه ستاو نه په جادو پل سرا بس مشور را کوي تاسو حکم کوي تاسو وې دی مولا تور کدل او ور ددل او لږه په خال کې حاشرین راغونډون کی دمان را بشي تاتاری او جادوګر پویا بجم شو جادوګر لمی قاتیو می معلوم د پاره دا غنیتی معلومی وکیل للناس ویل شو خلقتا خلق تو ویلشل حال انتم مجتمعون خامخا تاسبا را جمع کی گئی خامخا لالنا خامخا منبا تابداری کے ود جادوگرو کچری دی زوراور کچری شی دی زوراور کلا چراغ جادوگر نووی فرعون وی فرعون تا آیا منگلر بس تاجر وی منگلر بس مزدوری وی کچری شو منگ زوراورا ویلو فرعون نام آو انکم دغت سڑی دبکم درسی او یکینا تاسو پدغ وقیل من المقربین خامخای عباد نزدیکی دن کن ما خسا ما سر خواک بناس چی شیخ القرآن بھائی کس تالے مالے زمانہ پاتی کی گی اگر بتاؤ سٹائی اب اس کے تاسو بس سٹائی دیر پکے ایمان ور کی نشتے نو گورا سیکڑ دیر پکے کڑ آلام کی آلام کی اچھی ایمان نشتے نسپک دی او چی ایمان راگے نرست بیا د ایمان سر ادا خبر جڑی گی اگر علامہ اقبال پل بچی جاوید اقبال تو ہوئی میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نبیج غریبی میں نام پیدا کر پا غریبی کی خپلنم پیدا کر زما طریقہ امیری نہ دا غریبی دا خود ہی نبیج غریبی میں نام پیدا کر آپ خود ہی کر سوما خود اختیاری پا غریبی کی نم پیدا کر بچیا چ غریب بھی آپ پختانہ ہوئی غریب اللہ کی نو بےغیرت چا کے اے ٹک ددا بغریبانہ لو کو ایمان لو نو بےغیرتم کو چکل ایمان لاگے نو بےغیرت تو گرو سا ویلو دل موسیٰ علیہ السلام گرد ہوئی آگا چیتا گرد ان کی بس گرد الدیق پل رسو ہم سا گان لا وقالو وی قسم میری پیزت د فرعون تبرک بھی عزت فرعون مزری ہوئی قسم او تبرک میں بھی پیزت د فرعون چیکنن منگ بشو خام خام منگ بشو زورا وار د فرعون پنو میں قسم خوڑوی منگ بزورا وری نا اس ایمان نشتے نو گورا اس خا پس غردولا موسیٰ علیہ السلام خپلا امسا بس ناگانا ودان سا تلقف ما یسکفون یو غرپ اکلن تلقف مو پی جند ستوئی تفسیر المانی ہوئی تلقف ستوئی اغز بسراتن یو شے پا تلوار راغستلا بس موسیٰ نبی چی امساو گرسولا دی رسی امساگانی میدان تا گردولی یقین ماران جو شو بس دی امسان غت آج دہا جوڑا شو خود غلوب سنے ٹول تیر کر دئی حیران شو چھ دا سوچو دا خو جادو ندے حقیقت نو غرزی دا جادوگر سیدہ کہ ان کی ویوی ایمان راوڑے من پر رب دا مخلوقات رب دا موسیٰ و حارون اس دا رب دا مخلوقات کے رب دا موسیٰ و حارون شامل لوں چھ ددی خبر نورم وزاد کی نو ددی دو وجوی یو دا چھ فرعون جان تا رب بیلیو نو اسنا منگو آئیو چی ایمان راوڑے منگ پر عبد مخلوقات نو فیرون ہوئی چی ارگنی زی رب و من نو زکور تر تصریح و ذات کے چی نمرا تنا رب دا چا رب موسیٰ و حارون رب دا موسیٰ و حارون او دیم مانا پا دیکھے دیم مقصد پا دیکھے داؤں چی رب العالمین کے خو رب دا موسیٰ و حارون شامل ہو خدا تصریح و ذات ور سر ستکی زکر کئی چی دا رب پہچان ور دا چا کھولے ہو چاور تو قولو رب موسیٰ علیہ السلام وارون علیہ السلام ورط رب قولو تو ذکر ہوئی رب موسیٰ وارون اشارہ و دیتا چی دا استاد نمیرا داغی تذکرہو کخا چی تا قرآن دا چانے ذکر رے نو در پک مجھوڑے گا علیکہ چانے دا ترجمہ کرے گا نو دیوئی کدر یا ریال و آمہ زمان دا استاد تول مخالف دیا سنے چرتا امامتی نمی اوبا سی خون تی امامتی ملاو شی دے با دے ریال نوی یا درد تو مناس تی ہوئی با او دے با مانا او ترجمہ کئی خود دے با دانے ہوئی چی فتح اللہ استاد نمی دائی ذکرے ہو دے رو ریدہ سی دے با قبل ملاتو پخی نوائی دا استاد نمو آخل ربی موسیٰ و حارون رب دا موسیٰ و حارون علیہ السلام چی تا تے قرآن قلو نوائی او دامی لاغنے ذکرے قالا ویلیم فرعون ایمان راړتا او پدمانی وړاندې دې اجازه کول زما تاسو ته یقینا دا مشر تاسو هغه دې چې خودلې تاو ته جادو زر دې چې پوي به شي تاسو دا خو تاسو هغه مشر جادو کوي او به ګورم در سره اوس دې پدی حرب کې خلق واپس کړي ځکه چې 8000 جادوګر راغلي او هغه ایمان راغل مفسرین ذکر دې وای اوس کار خرابېږي دا خلق بمتول را نه واوري نو فورن دمکی ورکی چی نور خلق ہوگی سوئی خام خواب پری بکم لا سنس تاسو پی تاسو دل بدل او خام خواب پسولی بکم تاسو تولا پانچی بکم تاو تول اوی دوی لازیر گورن نرتو براغی چی ایمان سراغی چی ایمان راغی نسراغی نرتو براغی وی لازیر پروار نشتا کہ تم قتل کی یقیناً من بخبر رب لڑا من کلیبون تلن کیو یقیناً من تمساتو چی بخنو کی رب زمونگا چی بخنو کی من ترب زمونگ خطایانا دا گناہون زمونگ ان کننا دا چیو مونگا اول مومن دا چیو مونگا اول المومنین اول دا مومنانونا تفسیر مدارک ہوئی اول المومنین من رائیت الفرون اول دا مومنانونا دا دلی دا فروننا د دل د فرعون ناول مونږ ایمان راوړو چې وای کړو موږ موسی علیہ السلام ته چې بوځه د شپې زما بندګان یې چې نن دا فرعونان متبعون تاسو پسې بکړې شي زئی دا زما بندګان بوځه فرعونان بدر پسې نیولو ترو لګي خیال فارسل فرعون فی المدائن بس راغون ته فرعون په خار کې فارسل بسولی ګو فرعون فل مدائن پخار کی حاشرین راجم ان کی راجم کون کی دمان لڑا یا راجم کون کی خپل نوکران لڑا نوکران را غنت ولارشل دمان دندورو وائی خلقت اعلان نو کی چھ فرعون جنگ جو نوجوانان گفتلی دی زکا چھ موسیٰ و داغ قوم تختید لگے چھا کابو کو خبر اپنی نوکران اولی گل چھ خلق راجم کئی او خلق چی راجع مکن خلق توائی چی ناولائی لشر دیمتن یکنن داد دلا لگا قلیلون لگا یکنن داد لشر دیمتن دلا قلیلون لگا او یکنن دوی لنا لغائزون منگ لغسط ان کی دی دا لگن تی خلق دے پا منگ غسی کئی یا مانا دا لگن تی خلق دے او منگ دم رضیات ہر پیر دل منگ غسط کئی اس بور تر گرو غسط پی سڑو دوارا مانی خواہ یا دا لوگن تی خلق دے مونگا غصہ کئی یا دا لوگن تی خلق دے مونگتا غصہ راولی یا دا لوگن تی خلق دے نو لغائزون مونگا غصہ کئی مونگ بور ترو سگور غصہ پی سڑو یا مونگ باندی غصہ کئی مونگ تستر گرو باسی دا لوگن تی دیو دا علاج ندر نن بے علاج کئو چی دا بیاستر گرو نباسی غصہ ہونی کی دوارا مانے پوچھئی کہ نا یکنان دوی مونگ لرا غصہ تو ان کی دی او یکنان مونگا تول حاضرون یر ان کیو دوی لرا یو مانا یا حاضرون یر ان کیو دوی نا مونگ تول دا دی نیری گو مونگ دمر دیری یو بیام تیری گو حاضرون لہم یر ان کیو دوی لرا یا خطر ان کیو دوی نا اللہ وی فاق رجنا ہم بس اخلیو منگا دوی داغا باغنو چنونا او داغا جائنونا او داغا وکنوزن او داغا خزانونا او داغا جائنو عزت مننا اللہ وی اغا باغنو مال و متا تے پاتشول او دیس شولا روتل دم موسیٰ علیہ السلام دنی ونو پسی اللہ وی کذالک یعنی الامر کذالک کارم دارنگیو وارسان کنو منگا بنی اسرائیل دسو واورثنا او میراث کے ور کرو من دا عمل کی مصر بنی اسرائیل ہوتا دئی مترا وشکل او عمل کیا تا پاتش بنی اسرائیل ہوتا فات با مشرکین بس لگی دلو دبی پسی فرونیان مشرکین یعنی مشرکین فی وقت شروط شمس لگی دلو دبی پسی مشرکان فرونیان مشرکین پود نور د پریوتو کی پود نور د پریوتو کی ما خامے ما جگرے تھے یا مشرکین په خطو د نور کې سبا وخت نور را خطو خبر مشرکین په خطو د نور کې کلا چولی د دوه ډلې یو بل را نو ویلو مرګرو د موسی علی السلام یقینا مونږ را گیر کړی شو او ورته موسی علی السلام کلا نن دا څنګه ده چې تاسو برا گیرې یقینا ما سره رب جما دی ما سره میرا مرګره دی سیادین لار بسم کی ما تا وای کړو موږ موسی علی السلام تا چې وا پام تا خپل د سمندر فن تلکا نو دا شو سمندر موسی علی السلام چې ورتا گزار را واچو سمندر جدا شو هغه سمندر بارق الزم ابن قصیر وای بارق الزم فکان کل فرق نو دا هر یو ټوکره دی کتو دل عظیم پشان دا غونډی لوی باندې قطو دل عظیم پشان دا غونډی لوی لوی غونډی ته جوړ شي دا وبو ټوټي جام جام کړی شي لقد قاری غونډه کلا کښ دا سي جام شي واذلتنا الله وی قریب کړو مونږا دا فرعونان یا واذلتنا او جمع کړو مونگا ثم الاخرین پدا مقام کی رسونی دی دیو بو قسم اگر رسونی راجا مکر رسونی سوکو فون دا فوج دا فیرون او دی پاگا بو پوری شل اللہوی او نزدی کرو مونگا ثم الاخرین قرآن جو جایت سمم ظرفی راری او دلتا دا سمم پا مانا ظرف ظرفی دی پدا مقام کی رسونی نجات ورکو مونگ موسیٰ علیہ السلام تا سوک چی دا سرو ٹولا بیا غر کرو مونگا رسونی رسو سوک دا فیرون فوج یکیناً پدی کی نخدا او ندی اکثر دینا مومنان یکیناً رفتا دا اللہ دے غالب اور ہم تو ان کے ذات قل والا پدی بانی خبر دے ابراہیم علیہ السلام یاد کا چی ویلیو پل پلار تاو قوم تا دا سشی عبادت کوئی تاسو ویلیو قوم او پلار عبادت کو دا جسود نے کانو بندگانو اسنام د بوتانو د جسو بس گردیدلی مونږ دی نه مونږ وران ویلو ورته ابراہیم علیہ السلام اے اوری تاسو پر یاد کله چې مدد کوي تاسو یا فائدہ رسول شي تاسو ته یا ضرر ویلو دی بلکې مونږ دی مونږه مشران زمون چې دارنګ به کولا او مشران پسې روان ایک نفر در در کول شي څه دلیل وی وی خیوی مونږ مشران پسې روان ویلو ابراہیم علیہ السلام خبر را کئی ماتا دا سبار کی چیتا و عبادت کے ان کی تا سو مشران تا سلم بنی یقیناً بھی دشمنان زما دی مگر رب دا مخلوقات اغا زما دشمن نگی دا تاو چسو کرا مدد کے ہوئی دا زما دشمنان دی مگر رب دا مخلوقات اغا میں دشمن نگی اغا ذات سے پیدا کریم زا بس دا اللہ لار خود لگا ماتا او اللہ ذات تے دا اللہ قرآن کرا کرے ماتا او سکا کرا کرے ماتا کلچ مریض شم تو دا اللہ شفارا کئی ماتا او دا اللہ ذات تے یمیتنی ملکی بما یمیتنی حیات تے کہ ممات تے ویر انبیاء تا موت وی دا وی گستاخی دا ورطو ہے ابراہیم علیہ السلام گستاخو چگوی اللہ ذات تے کہ ملکی بما بیا بجوندے کئی ماں اسے مرد نروس تو بیاس رے اجوند کل رے زدی بیدہ تیال توام ماں تو قید دی مرد نروس تو جوند پا کبر کی چلا جوند کری دا معاہدین مر کی چپ پاتی یار جی دا خیر کرنے لگو زار دا مسر دا سیدہ مختلف انفی دا مختلف انفی پا دی کہ اختلاف کرے قرآن کوئی دو زل جوند دو زل مرد یو جون د دنیا دویم جون د قبر نه بعد حکم اورد بھائی قیامت فورس اس ما تو بھی دتی وای دا سی دلیل خیا چې د دې مرګ نه رستو پدی قبر کی دا پیغمبر الله جون دے کرے ما تو خیا دا سی دلیل چې دا پیغمبر الله جون دے کرے زه خوایم فورس قیامت به جون دی کی قران کې تکو ما ته به قران کې حدیث کې دا چې کې دا پیغمبر دا مرگ میں رسو پدی قبر کے اللہ جو اندے کرے دا برا تخی نقطہ یاد تخیخا دا کہ دی سم حضور مولا گئی نیشی خولے خبر پوئی نیشی خولے خزان میں سوتے بوتے ہوئی نو دا اللہ ذاتے اطعمو تمل علم چی بخنو کی ماتا دا خطا جما پور دا قیامتا ربا او بخی ماتا حکمند نبوتنا یاد علمنا او یو دائی کی ماتا نکان سرا او گرد مال راجبا در شاو فی الاخرین پر استنو کی اگر جب در شاو سوا اسم دا ابراہیم نبی تذکر قرآن کی دیو نبی علیہ السلام بمبی ز دا ابراہیم نبی پدین روانی ذکر جب در شاو آگا او گرد مال را دوارسانو دو جنت دا نعمتونو نا او بخنو کی پلار دماتا یکیننو دے دو گمرانو نا دا اکلوید چلا دا مشرک دا مغفرت حکم نورا گا ذکر حدیث کی راضی کر ابراہیم علیہ السلام تپورد قیامت بپلار اللہ راول او دا پکو کی بے غور دی اللہ بورتو دے بورتو ہی اے ابراہیم جو غستا پلاریم مادری جانم دا عذاب نخلاص کا بخاری کی روایت ابراہیم نبی بے انکار کی حتی چھتا دی پلار نبی اللہ یو حیوان دیو کی آگا حیوان بواخلی رب العالمین بسو کی جانم تو غردی بخاری کی روایت ذکا کہ دی ابراہیم نبی پلار امدغ سی غرزو لے نو دا ابراہیم نبی تا دکھ رسیدو پدی نو اللہ پل نبی تا دکھ ذکا وی ولا تحزنی اللہ نے دعا گفتی وا چما خفکے ما پورد قیامت مغم جن کے ما پورد قیامت چ زما مخی ته زما پلار گردی کی جانم تنو زبا خفکی کم کن اے خفدان نو اللہ بتی یو حیوان جوڑ کی ابراہیم نبی با اللہ خفن کی او چرت بے گردی جانم تھا پورد قیامت فائدہ مونا رسی مالا اونا اولاد مگر آسو چراتوی کری پج زل جوڑ بانی اوز لفت الجنہ او دوزی بشی جنت دا پارد پرزگارو او اخکار بشی جانم سرکش ہوتا وکیل لهم او بویلی شید سرکشان تا سشولا غاچی ویتا و عبادت کے ان کی سوا دا اللہ نا حلی انصرونکم امداد کولی شستاسو او ینصرون یا استاسو بدلا غستیش اے استاسو امداد کولی شی او ینتصرون یا استاسو بدلا غستیش زمانہ اللہ بورتو ہوئی فکوب کی بو بس سرنگون بشیدوی سر بختتش فکوب کی بو فیا بس سرنگون بشی پدی کی دوی والغاونو و سرکشان او لخکر دا ابلیس تولا لخکر دا ابلیس تول بسر نگون شی وائی بدوی قالو وائی بدوی وهم فی آو دی با پدی کی یختصمون جگڑ کے یو بل سرا پا جہنم کی بیو بل سرا جگڑ کے وی با قسم پا اللہ یکیننو من پا گمراہ اختیار کی کلا چھ برابر مکئی تاثر عبد مخلوقات سرا کلا کے برابر کروئی مونگ تاثر عبد مخلوقات سرا مونگ پا گمراہی کیوں چھتا سمد رب سرا برابر کروئی او نو گمراہ کری مونگا مگر مجرمانو بس نشتے مونگا سوک شفارس گر او نو سوک دوست مہربان ہمی دوست گرم حالکہ گرم دوستی مدوئے یو بل نسم زارے گئی واللہوی ولا صدیقنا امیمن نبی سوک دوست گرم دوست مہربان فلو ان لنا دی بوئی کچروے منگلہ دوبارت دنیا تا نشب منگ مومنانونا یکینا پدی کی نقدہ عبرت تے او نو اثر دینا مومنان او یکینا ربستا دا اللہ دے غالب و رحم تو ان کے ذات نسبت درو گلو قوم دنو علیہ السلام پیغمبرانو تا ایات کا چویلو دی تا روح دا نسبی روح دا دیو نو علیہ السلام اللہ تتکون احتاسول نیری گئی دالانا یقیناً زیمتا ہوتا رسول امانت دار بس ویری گئی دالانا زما تابیدار ہو گئی نقوالم تاو نپدی بارے مزدوری ندا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات ویری گئی دالانا زما تابیدار ہو گئی ویلو دی انو منو لکائے ایمان وارو پتا او تابدار تابی ارزلون کمزوری واوی حالی او تباک او حال دادے چھ تابدار تابی کمزوری قال ویلو نوح علیہ السلام وما علمی او نشترے ما تعلم پاوا چیدی عمل کی ان حساب ام ندے حساب دبی مگر پرم جمع لو تشورون کا چتاو پوئی گئی دد علم ما تنشتن نشترے علم ما تا پاوا چیدی عمل کی ندے حساب دبی مگر پاللا مگر پرم جمع کا چتا سپوئی دے او نیمز شرون کی مومنان اتا نیمز مگر یہ نور کے ان کے اخکارا اوی دوی کے چرے منہ میں شتے ہیں نوح علیہ السلام نشبہ نشبت من المرجومین در نجم کرشونا ویلو نوح علیہ السلام ربی اے زمان اللہ یکینا قوم زمان در غجن کمالا بس فیصلو کی زمان پمس کی او پمس دوی کی فاقن فیصلہ کول او نجات را کی ماتا واو چاہتا چی ماتا ردید مومنانونا بس نجات ورکړو موږ ته واغ چاہتا چې د دې سره پاکستان د ککړې شوی کی بیا غرکړو پاکستان د ککړې شوی کی بیا غرکړو موږ بعد الباقین اگر تاسو پاتې کیدون کی یقینا پدې کې عبرت نه خدا او نو اکثر د دینه مؤمنان او یقینا رب تا د الله دی غالب او هم ټول کې ذات هم نسبت درو کړو آدانو پیغمبرانو ته کل چویلو دیتا یو دو دیو دل اسلام ایتا سویری گئینا یکنن زیمتاو تر سلمانت دان بس سویری گئی دا اللہ نو زمان تابداریو کئی نگوارمتاو نپدی بانی مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوقات اتبنو نبی کلی ری آیا تاسو جوڑوئی پاری چت زائی باندی آیا تن نخا تا بسون عبدکار کوئی دی بدخپل آثار قدیمہ پر خودن نہ قدیم ملک کی بات چاہے نہ سے آثار قدیم افریقو دی اکبر کے لگا کلے بلا سار دے دادا کا مکینو بادشاہ نہ نخی نو دئی بم دا چ جائیں نو کی سزایو نہ جوڑ کرل چ زمون دے مرگ نہ رستو دا جائیں نا باقی پاتش زمون آثار قدیمہ پاتش نو خود علیہ السلام ورتو ہوئی آیا جوڑا ہوئی تا چو پار یہ اچت جائے بانی سنخا تا بسونا بس کار کوئی او کنی تاسو او جوڑوئی تاسو بنگلو لرا یا مسانیا اوزنا زاد المسیر وئی مسان یعنی المکان مرتفع اگر جایو نو چر یا بنگلو یا اوزن لرا دید پارا چه تاو با میشه شئی دا دمر پاک پاک آبادی جوڑوئی سب مقصد دیگنی چه میشه و پدی که پاتی اگر عبدالرحمن بابا ہوئی چه مانای سر جوڑوئی اخیر بکوچ کی دمرا بس دے چی پتا سچی گنا مانائی سل جوڑوی آخیر بکوچ کی دمرا بس دے چی پتا سچی گنا نرود علیہ السلام ورطوی دیر پارا چی تا صبح میشہ شہی دا بخی بنگلی دیر جوڑوی چی میشہ پاتی شہی نانا کلا چی نیول کوئی تاسو نیول تاسوی جب بارین دا ظلم چی سزا ورکوئی نو دا ظلم سزا خلقو تا ورکوئی او یری گئی دا اللہ نہ جماعت تابیداری ہو گئی او یری گئی دا اللہ نہ ذات نہ مد کم چند داد کرے تاسو پاچ تاسو عمل کوئی امد کم امداد کرے تاسو سرا پا ڈنگر و زامن سرا او پا باغن و چنو سرا یقیناً زیر گم پا تاسو دا عذاب دور دلوئی نا اوی دوی برابر دا پا منبانی کہ واز و نصیت کے تمنتا یا تنی دا واز و نصیت کے ان کنا یقیناً دا انہا آزا یقیناً دا یقینندا ان آزا یقینندا دیکھو موئی یقینندا الا خلق الاولین مگر عادت دے داولنو ان آزا نہ دے دا الا خلق الاولین مگر عادت دے داولنو یاد میں ممان ان آزا نہ دے دا الا خلق الاولین مگر دروغ دی دڑم بنو دا دڑم بنو دروغ دی یا ان آزا ندی دا اللہ خلق الاولین مگر پیدائش دے درم بنو یا الکذب الاولین دروغ دی دا اولنو او نیمونگا دوبارہ پورتا کی دن کی دے کبرونا او بودا تچدا کمی خبری کے دا بودا مخینو خلق دروغ دا روان دی مخینو مخینو طریقم دا غوا خلق انبیاء و خلق تویلی رغت پیغمبرا دا غو مخینو دروغ دا روان کم دے قیامت نیو منگا دوبارہ پورتا کی دن کی بس نسبت درو کرو دی یہود علیہ السلام تا بس لا کرو منگا دی یقیناً پدی کے نقدا او نو اکثر دو دینا مومنان او یقیناً ربستا دا اللہ علی غالب و رحم کن کے ذات نسبت درو کرو سمودیانو پیغمبرانو تا کرچ ویلو دیتا نصبیر اور دو دی صالح علیہ السلام اے ولی میری گئی دا اللہ نا یقیناً زیمتاو تا رسول امانت دار بس ویری گئی دا اللہ نا زما تابداری ہو کئی نو خوارمتاو نا پدی بانی مزدوری نا دا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات اتترکون آیا پری بخود شیطاسو فی ما پاغ نیامتنو کی آو نامینین پدی زائی کی پامن پاغ نیامتنو کی پدی زائی کی پامن با پاتی شینا او پاغ چنو باغنو کی او پاغ فصلنو کجرو کی تلوها چه غنچی داگی دی عظیم نرمی نرمی یا عظیم جوختی او کنی تاسو دغرونا بیوتن کرونا فارین پوستاس کاری باندی یا فارین لوی کون کی تاسو یا فارین ابتکار کون کی تاسو درمانی او کنی تاو دغرونا بیوتن کرونا پوستاس کاری یا فارین لوی کون کی یا فارین بس کار کے ان کی بس ویری گئی دا اللہ نے جماعت تابیداری کی ولا تت ولا تتیو او ممنی امرا مشرفین دا کار دا حکم دا مشرکانو ابن عباس نے مذری مانا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تفسیر المانی وی ہم کبراؤم وعلاموم فی الکفری وزلال دیغا مشران دیغا لیڈران پر کفر و گمراہی کی زیادہ چیو صالح علیہ السلام ورتوئی او ممنی دا حکم دا کار دا مشرکانو یا دا کار دا زیادہ کہ ان کو آکسانی زیادہ کہ ان کی کہ فساد کئی پزمہ کے اسلام کئی ویلیو دوی یقیناً تی من المسخرین دلیونونا یا من المسخرین دا خوراکیانونا نیو منگ پا نیتا مگر انسان دا منگن تی بس را را منگ تا موجزہ تیتا درشتنونا اوی صالح علیہ ویلو صالح علیہ السلام داو خدا اللہ دا حاضی ناکتو دا دوخا لا شربندی لسکل بی یورز او تاسل بی سکل دورزی معلوما او مرا سوئی دیل تکلیف بسو بنی ستا و عذاب دا او رجلوینا بس زخمی کرو دیو خلرا بس اگر دل دینا دی من خپیمان بس دیولیو دیل عذاب یقیناً پدی کے نخدا عبرت تے نخدا او نو اکثر دینا مومنان او یقیناً رفتا دا اللہ علی غالب اور ہم کن کے ذات نسبت درو کرو قوم دلو تلی سلام پیغمبرانو تا کلچی ویلو دیتا نصبر اور دلیلو تلی اسلام ولن علا تتکون اولن ایری گئی دا اللہ نا یکی ننزیم تاو تا رسول امانت دا بس ایری گئی دا اللہ نا زمان تابداری ہو کئی نقوالم تاو نا پدیبانی مزدوری نا دا مزدوری زمان مگر پر اب دا مخلوقات ایراک چوئی تاسو علکانو تا دا مخلوقات نا نور مخلوق مپرخ زنانا پلی بی بیانی علکانو سر بدا ملک ہوئی او پرجدی تاسو حاغا چی پیدا کری دی اللہ تا پیدا کری تاو طرف تاسو دا بی بیان استاسونا اگا بی بیان پریدئی و لکانو طرف لکوئی بلکہ ایتا قوم داد میں تجاوز کے ان کی اوی دوی کچر منن شتے لوت نقام خاش شیبت من المخرجین دیخ کلشونا وطن اکیل نبدو شروع ویلو لوت علیہ السلام یکیناً زو ستاو دیا من لرا من القالین دبت گرن کنیما من القالین یعنی من المغزوبین دغسی کن کنیما بد گرم ستاسو عمل زیما دا بد گرم کنا ستاسو عمل ربا نجات را کی ما توال دا ما تدانا چی دی عمل کی بس نجات ورکو منگلو ترے سلام توال دا غٹولو تا مگر بڑای دا غف الغابرین پا پاتی کی دن کو کیوا دا زابنا بیالا کرو منگلو ستنی او باران ورولو منگ پا دیبانی باران دا کانو بس بد دے باران دا پار دے رولے شو یکینا پا دی کنا قدا دا اللہ دا توید او نو اکثر دو دینا مومنان او یقین نرتا دے دا اللہ دے غالب اور ہم تو ان کے ذات او نسبت درو کرو الیکتی اغا جنگل والا اغا بلو بڑ والا المرسلین پیغمبرانو تا وقال لهم ولو ديت شعيب عليه السلام الا تتكون ولنير گیتاسو شعيب عليه السلام دو قومن تلی گلی شو يوم مدین دے میکا مدین دایو منڈائی وا دل تبلگی دا کلچ باری امور باندی سڑے را پور بشو نو مدین کی مخامق یو لوی منڈائی بلگی دا دی منڈائی کی بغل خرچی دا خلق بدا غلو آغستا نو دا بے شام تے اوڑا پا شام کی بے خرچا کا شام کی بے یوشے آغستا نگا بے ترکو تے اوڑو ترکو کی بے یوشے آغستا اگر بے بلقان تے اوڑو بلقان کی بے یوشے آغستا اگر بے آرمینیا تے اوڑو آرمینیا کی بے اوشید آغستا اگر بے چین تے اوڑو چین کی بے اوشید آغستا اگر بے سیام تائیلینڈ تے اوڑو سیام تائیلینڈ کی بے اوشید آغستا اگر بے برما تے اوڑو برما کی بے اوشید آغستا اگر بے ہندوستان تے اوڑو ہندوستان کی مرچ مسالے بے آغستی اگر بے یمن تے اوڑو یمن کی گرانی یمن کی بے مشک او زعفران او دا سیزونا واغستل اگر بے چواغستل مشک او انبر اگر بے مدینی تے اوڑا نو مدینی کی بے لوبان او خوشبویان واغستی لیکن دے مدینی خوشبوی دیرا مزیدار ما کوبرا یو اتر راڑی کلی اتر گرانن نو مدینی کی خرچی گی نو مدینی کی بے خوشبوی واغستی نہ بیا بل ملک مدین تھا یا بل جیسا دا تقریباً پنجو یاشپت کا مکمل سفر ہو پیادہ سفر ہی بھائی دالوئی سفر ہو ڈی کے بڈیر مال اگٹ ہو نو پدیلار کے بخال کم نا شکو ڈاکو تچ مال بو رہا ہو دیتا شعیب علیہ السلام ایتا نیری گئی ڈاللہ نا یقیناً جیمتا ہوتا رسول امانت دار بسویری گئی ڈاللہ نا جماعت بیداری کی نغوارم تاونا پدی بانی مزدوری ندا مزدوری جمع مگر پر عبد مخلوقات پرور کئی تول لارا او مکی گئی دے کمی کے ان کو نا یا پرور کئی ناپ لارا او مکی گئی دے کمی کے ان کو نا و جنوب القسطا سے او تول کوئی پاتلا مستقیم برابر باندی او کمی مکوئی دے خلقنا دش سجنو داغوی او مگر دے پزما کے فساد کے ان کی داکو بلارو تکی ناستل مگر دئی پدمگ کی فساد کے ان کی جان دلا گلو چتتری چتتری سا تپوس والی نوکری ابل تموا سے او تو خون در کل وہ جنو بل قسط تل مستقیم بلا تب کا سننا چاہ او مکہ وہی خلقنا سجن راغی او مگر دی پدما کے فساد تے ان کی او یری گئی دا اللہ ذات نا چ پیدا کری تاسو والجبلۃ الاولین او پیدا کری دی اگا دل مکینیا خلق مکینی قالو وی دی یقیننتی من المسخرین دل ونونا یا د خوراکیانونا او نیت مگر انسان زمونتی او مونگا او مون گمان تو او وَإِنَّ ظُنُّكَاوِ يَكِنًا مُنْكُ مَحَانْتُو پَتَابَانِ خَامَقَات دَرُغْ جُنُو فَاسْ كِتَ لَيْنَا بَتْرَوْ غُرْدُو پَمُنْ بَانْدِي كِسَ فَنْ تُوْتَا مِنَ السَّمَائِ دَ آسْمَانْنَا كِتَ دِرِشْتِنُنَا وَيْلُو پیغمبر شعیب علیہ السلام دیتا ربی عالم و رب زمان خفوہ دے پا چتا سو عمل کوئی پس نزبر درو کو دی پیغمبر تا نمیولیو دیلا عذاب داو رزی دوری ازی وریز دا آغا پائی کی جبریل پی چگی والے عذاب دا آغا رزی دا وریزی یکینا نو دا عذاب دا آغا رزی لوی یکینا پدی کی نقضا او ندی اکثر دا دینا مومنان دی کی نقضا عبرت تی اللہ وی اکثر مومنان ندی او یکینا ربستا دا اللہ دے غالب و رحم تو ان کے ساتھ یکینا دا قرآن خامخارا لتنجیلون خامخا رات للشویدی زدی قرآن دا طرفا دربد مخلوقات نزلا رات للکری بی پدی قرآن باندی رول امین روح امانت دار رول امین جبری علا کلبکا ستاپز رو دیر پارا کی شیط دی یر اور کنکنا پا غجبا بلسان عربین پا غجبا عربی مبین خکارکی او یکینا دا قرآن تصدیق دی او یقینا تصدیق د قران لفی زبر الاولین طه خامخا پای کتابونو رمبنو کې دی د دې قران تصدیق مخکینی کتابونه کوي اولم یکلهم آیا نو دوی د پارا آیات النخا پس دا قد قران ایعلم علماء دا چی پوی کی پس دا قد دی باندی علماء د بنی اسرائیل دوی لرا اللہ وی دیتا سنخنو پس دا قد قران چی پوی کی پس دا قد دی باندی علماء د بنی اسرائیل دی ولو نزل اللہ کچری را لگلے ومنگ دا قران فبازیا جمعانو فقراو بس لسلب دوی اغیل را پدی باندی بس نو بو بس ما کانو بی نو دی پی پدی قرآن مومنین ایمان راوڑن کی اللہ وی کذالک ہم دارنگی اللہ وی کچری دا قرآن مون پا جمعان راو لگلے نو بس پدی بے لستلے وی نو درست سرسری بے لستلے وی نو دی بی پدی قرآن ایمان راوڑن کی کذالک ہم دارنگی نسلو کو وردن نکو دی کفر زدوی ناد درہ پزلونو دا مجرمانو کی ایمان راڑی پدی تردی چوینی عذاب درناک بس را بچی دی تر قیامت ناسا پاو دی بپوی گنا یا عذاب دی تا ناسا پاو دی بپوی گنا فیقولو بس وائی بدی حل نانو منظرین آیا منتا مولت را کرش را کولے کی گی یا آیا منتا مولت را کولے شی دیو بیاوئی چه فیقولو بس وائی بدی آیا منتا مولت را کولے شی آیا پازاب زمانگ اللہ وی داخل کی تلوار کئی یستا جلون تلوار کئی افرائیتا خبر را کماتا امت تا ناون سنین کفائدہ ورکو مندیتا چند کرنا بیارا شدی نما کانیو یعدون بیارا شدی تا را شدی سر وعدہ کولشی نوغا عذاب دا دنیا غا فائدی بسی لرنکی کفائدہ دنیا ورکو دفع بنکی دا دنیا غا عذاب یو متون چې دې ته فائدہ ورکړی شو دې ته چې کوم څه باندې فائدہ ورکړی شو نو هغه د فائدو والا سيزونه بدل نه عذاب لرم کی او ندی الله کریمنګا یې څو کله مگر هغه له يرول منذرون يرول هغه مول يرول بیا چې یې نه وا هغه ستا نې ردل نو مونږ هلاک ذکر یعنی دا نصیحت دې الله ذکر دا نصیحت دې ذکر دانشیت اللہ علی وما کننا ظالمین اونو منگا ظالمان چیز بے سمون یو کلے اللہ کرے وے آگئی تمو یرو ورکا ان کے نویلے کلے وے اللہ کولے مو دا خو ظلمو اللہ علی نو منگا ظالمان وما نتنظلو بے شیاطین او ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما ینبغی لهم او ندی مناسب دے شیطانانو لرا وما یستطیعون او دی طاقت نلری د قران د نازلولو انهم یقینندا شیطانان چی دی ان سمې دا ورېدو د قران نه لمازلون بیرته شوی دی بس ملا مدد کو سردا الله نه اعلان اخر مددگار بل فتکونا من المعذبین بشی بتاو دا عذاب ور کرشونا او یروا عشیرتک الاقربین اغن او یروا عشیرتک اخپلوان ستا تبرستان نزدی نزدی قبر دے اولو یرو زکا اول حق دے چارے چکم تا تا نزدی دی کر وافی جنہا کا اوکتا کا اقبل وزر در احمد دی اگا چاہتا چی تابی دی ستا دا مومنانو نا بس کے چرے نا فرمانی کے استا نو اے ورطا یکینا زبی دارم داغنا چی عمل کوئی تاسو او مازان سپار لے پا اللہ چی غالب و حکمت والا دے چی غالب و رحم تو ان کے ذات تے اللہ دیا اللہ یرا کاوینی تالا ہین تکوم کلچ پاسی دا پارد عبادت و تقلب کافی ساجدین او اولیدل اولیدل ساوینی فی ساجدین پاگا سیجا کو ان کو کی چھ مراد تین صحاب دی تا سیجا لگولی نو رب دربان دی خاص نظر دی اے نبی تا گوری پاگا سیجا کو ان کو کی زکا دا چاچی چا سرمینی نو اگر تا گوری کن نو دا اللہ دا نبی دا اللہ سرمینو اللہ دا نبی سرمینو نو پس سجدہ کی با نبی علیہ السلام پروتو او دا اللہ بورت خیال او نظرو یکنن دا اللہ دے ارید ان کے اپویا حلو نبیوکم اللہ اے خبر کم تاسو علا من پاچا تنزلو شیاطین چرازی اغلرا شیطانان تنزلو علا کل اپاکن راضی دا شیطانان آریو آریو آپ پاکن دروغ جن اسیم گناہگار تھا اسیم دیر گناہگار آپ پاکن دیر دروغ جن تھا اس میں تفضیل اللہ کل پاکن راضی دا شیطانان اللہ کل پاکن پڑیر دروغ جن و اسیم دیر گناہگار یل قون سما وکی دی دا شیطانان السمع خبرو د فرشتو تا واکر ملک کاذبون او سر دید اکثر د دینوی کاذبین کاذبون درو جنا اے حدیث کرا دی دا شیطانان یو د بل پاسا پیکین چل او تپوس کرا لان نمن دی وای دا فرشتو د خبر اور دو تے د بل پاسا پیکی دی بلو کی جی دی وریزو تا وریزو کی چکم ملائک دی اللہ گئی تو حکم کرے کہ سبا باران بفلانی کی لیبانے وروئی نو دیو بلتا خبر کی اللہ کا اللہ سوی دی یر رب داوی لی سبا باران وری کم کی لی کی فلانی کی لی نو دا شیطانانی واوی یو بلتا بل بلتا دا سراوی رس نو آغا حدیث کرا دی دی کاہن او ترویتی کی دا شیطانانی تابعی کری دتا خبر رو رسی نو حدیث کرا دی دے غیوری شاوری دلی دا شیطانان پا ذریعہ او یو کم سلور سر دا زان دروغ جوڑ کی آغا دروغ پا خلق خوری واکتر ام کاذبون او سر دین دی دروغ جنا وشوارا و شائران یتبیوهم روان دی دی پسی الغاون سرکشان اللہ و شائران غلط چکم دی یتبیوهم رواندی دوی الغاون رواندی دوی پسی الغاون غسر کشان اے دا غلط شاعرانو مرگری سو کی غلط اگر سرکش خلقی نورت ہوئی سیبا زماد جنہی سرمینہ دا او دی پا بارکی او غزل جوڑ کا چل شیطانان سرکشان بی دین خلق تابی دی اللہ و شاعران روان بی دی پسی سرکشان شیطانانو پا دا شاعرانو پسی سرکشان تابی بی نی دا شاعرانو مرگری اکثر غلط دی ذکر دا کار سیوا دا دینا بلنی سکوا دا اغلط شاعران تی مراد دے گو رکھا اگر صحیح شاعران نا اگر صحیح شاعران تی نیدی مراد کھا اللہ فرمائی اے تو گورنا یہ کنندوی چیری فی کل وادی وادن پاریو کندد خبرو کی یہی مون سرگردانوی اے دا شاعران دی چو گورنو ہر فنی چلو لی ہر خبر اکڑی پار سے پسی تلی چل فی کل وادن پاریو کندد خبرو کی یہی مون سرگردانوی خودے بچرتنا سی کلم او پن بے راغستی سب ہوئی نو کلب گلونو سر خبری کئی کلب ونو سر خبری کئی کلب پا تخیل کی یو جائے خبری کئی کلب بل جائے خبری کئی لیدلی موئی کنے کلے گل پسی جوڑ کلے شیر کلے مرا خود جسا پسی اولے کی دل اگر پسی جوڑ جوڑائی نو حددائی شیرو نو بسی زمان پا کلی کی یو شاعرو دیر مشہور شاعر و مشران ہوئی نا وی دا اکل نتیلیو نیو شاعر پہ بل رہا گے دیدائی شیر نتی نغور تو ہوئی سر کی دا وی سر کی دم بیاو وی تی تیلی چی تیل تلل تر نتیخ کتا زانگی دلا نا آگا ور تا جواب برکی وی چی تلل تی خطاشو پا مل میں ورو مندلا دادائی شاعری دا تیلی چی تیل تلل تل دیکھتا تا جانگی دلا و چی تلل تی خطا شو پا مل بے ورو دا دی شاعری دا سسمہ خبر بلی بزر او دی بو دی بو ایتو خیال دی خبر دا دی دیر دی خودا کمائی دی بیابا تا دو ای دا استاس تا وی دا دی دیر زیاد کی خوا دا دی دا گا شاعری دا غلط شاعران غلط شاعری پسی روانی تی کل وائی دی ایمون پاریو خبر دا فن کی یہی مون سرگردانوی انہم یقیناً دوی چیری یقولون وائی والے یقولون وای ما غسلا فلون چکیے گا دا شاعران اکثر آگئی چھ دئی وہی سے نوغ نہ کہیں خیال دا زوگر شاعران چھ سو یا کہیں یوزل زمون یو مرگرو میا محمد اکبر سے بلا دے خچاتی میاو نو پدی میانگانو مالکی توڑی کی یو ناخوان دا ہے لوڈ سپیکر یو لگو وی دل کی ہوئی پناتون کی ہوئی کڑ تڑم در روان نبی او پتا محبوب او مر سائے شور نے وی دیو کو جمعہ تو وی پاس در جن جو کم جائے کڑی تڑی تو کون تو جمعہ کی لازم کڑی کم جائے تڑی کڑ تڑم در روان ما جان نہ سوئی نو بس لگیائی یہی مون چل درو گور کے دیر ہوئی او درو گو تو دائی سمیں اور کی یوزل میرا گل خٹک دے دی شاپخی لو کاکا سے ما اور تیلے کتا یو کسا جوڑا کرے رہا سکی سرا ما شم رو جونی والا او ما شم نتن ندلا سا آلی اور ادن مولا کر سو وہ یہ رہا روجی دے ما شم آئی کسا ہوا ہے رو جونی والا و روجی دے وجی ما شم مل شو ملنگ پلار تیرے دے کور کے جراوا پاگا ما شم ملاس راہ پاگا ما شم جوندے شو میں نے کہا دا کسا کم جائے رہا شاپخی لو میرا گل تمہیں وی جی سو ہے کوئی ساری رات ادا رہا چدی پسی کسا جوڑا کا نو پسی میں جوڑا کا نو تو میں تا سری نے دا تپوس نو کو خصوص بہت وہی لگیا دینا درو اونچے اور نہ اونچے یہی مون سرگردان ہے خبر ہے پوچھ پوچھ ہوئی کہ پوچھ نہیں ہوئی دے بوئی زلیخی سرد یوسف دم رمینا وا چھے یوسف دا اس موار بے نیولے ہو او پلار کی بورتا روا ولا روا لیو نیشی ہوا او بیائی دے یوسف علیہ السلام سروا دوشو پای دا در غجنت در اخت چرتا ہے ولی دا پس شیرونو کی دا کسی جوڑی کی احمدین طالب دیو فلانے طالب دیو دا دروغو کسی جوڑی خواہ یہی مون سرگردان گردی انہم یکنن دی وائی آغا چا کئینا دی جس ہوئی کئینا خواہ شاعر اکثر دا سی دی جس ہوئی نو کئینا اے فی کل وادن یعنی فی کل لغوین یہی مون یحوزون ابن کثیر ہوئی ہر یو غلطو کی ورنوتی وی پارا خراب خبر کی دی ورنوزی یا فی کل فن من الکذبی یتحدثون تفسیر مدارک ہوئی پاری او دروغو کی دی ورنوتی وی دروغ ہوئی حسان رضی اللہ عنہ دا اللہ دے نبی شاعر ہو دا اللہ دے نبی شاعرانو یہ مرگری سے بھی مرگری عطا سے بھی پرست پوئے کی بھی اپنے الغرض صحیح شاعران مشتا اللہ وی اللہ الذین آمنوا مگر آکستان چی مان را را ملکی نیک وذکر اللہ کثیرا یادی اللہ لڑ ڈیر ڈیر صحیح شاعران مشتا اللہ وی اگر ایمان والدی نیک عمل تاسوائی اچھا استاد ہنن شاعران پسے لے جاؤ دا غلط شاعران ہوا صحیح شاعران شتا صحیح شاعران نے یادو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام شاعر دا شان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام شاعر قاب ابن زہیر نبی علیہ السلام شاعر دا او قاب ابن مالکم دا مشہور شاعران دا اللہ دا نبی دا مشہور شاعران دا نبی علیہ السلام پا دور کی کل چدا یاتون راغل نو دیا یاتونو دراتون آباد دا والا دیا یاتونو دراتون آباد دا شاعران دیر خفو نو جرلی چگر اللہ دا شاعری بدوی چاریو پاریو کند دا خبرو کی دی سرگردہ نہیں او دوی وای آغا چی دی کئینا اخیر الغرض دی چی جرل ندا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا تسلی ورکا آلان کی دادا صحابو لکا حسان رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام بورتا پخپلو لارو لاسو ممبر جوڑ کر ممبر بے ورتا ساس کر پخپلو لاسو بے اور تمبر تاس اور تبھی راشا حسان پدیوانی شیرونوا ابو سفیان چکل کفر کیو نو تو نبی علیہ السلام حج وے کروا حج وے کروا نو حسان رضی اللہ سلانو داغا حج وی دا غلط شیرون جواب نہ کول او حدیث کی راضی دا حسان رضی اللہ سلانو سر پدی کی امداد جبریل کولو چا کولو جبریل کولو نو وی اغا وی حسان رضی اللہ سلانو وی حجوت محمد حجوت محمدان فاجب تو انو وہ پیغمبر دا پی دا پیغمبر محمد علیہ السلام حج وکے بدیوے تعجب دے تالرا وان اللہ فی ذات اللہ جزاؤ فانا بی وولدی ویرزی لیرزی محمد منکم وقاؤ اتشتی اتشتی اتشتی مو ولستی لو بکفن بکفن فشرکما لخیرکما فداؤ لسان تارم لسان تارم الا ابکی و باری لا تقدرو لا تقدرو دلاؤ واسن لم واسن من کلم ترکتوینی واجمل من کلم تلیس النساء کانک قد خلقت خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء دا شیر نے ویلو او نبی علیہ السلام صفت کرو چھ تو دا سے حسین اللہ پیدا کرے چھ دا سے حسین دا دنیا ستر گنے دے ویدلے او دا سے حسین میں دنے پیدا شوئے ندے او پیدا شوئے تا دا ہر عیب نا پاک او کان نہ کہ کت خلق تے کمات شاہ دا سے پیدائے چھ گنی تا اللہ تخپل ویلو چھ دا سے میں جوڑ کا دا سے پسائی جوڑ کرے اللہ ہوئی مگر آ کسان چیمان والا ملوک نے کیا دی اللہ لڑ ڈے ڈے رہا دا خشاعران دی وان تصرو من بعد ما ظلمو او بدلاخ لی بعد داغنا چھ ظلم اکریشی پہ دوی خشاعران دے شاد شاعران دی دا دا شیر نوی چھ پہ بیدتیانو بد لگی دا خشاعر چھپائی کی توید و سنت یادی وسیعالم اللذینا یو مرگر مشرک و معاہد زنانا اگر شیر نے چھوئی لی تغی سر پوئی تھی کیا نا خیال زردے چپوئے بچا کسان چ ظالمان دی اللہ ظالمان بپوئے شی ایمن کلمی ان کلبون چکم یو زائد ورتلوتا دی بور گرجی اللہ ظالمان بپوئے شی چکم یو بزائد ورتلوتا ور گرجی سورت کے رب العالمین تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او پدی تسلی باندی واقعات رب العالمین خپل نبی تا پیش کول چدر متنگا اس تفری نیم گھنٹہ داغی نہ بعد بیا انشاءاللہ شروع کو نیم گھنٹہ تفری رکھا